Vardır. Ama büyük alimdir. Diyor ki bana bak diyor koca karı. Benim kafamı bozma, benim kafamı bozma. Sana şu anda Allah'ın varlığını 100 tane delille ispat ederim. Koca karı da şöyle diyor. Sen git onu inanmayanlara ispat et. Ben zaten inanıyorum diyor. Benim ispata ihtiyacım yok ki. Şimdi aramızdan birçoğunun imanı koca karı imanı olabilir. Bu gerçekten de adamı kurtarır. Ama gel diyor ki biz koca karı değiliz. Biz Müslümanlarız. Ve genç Müslümanlarız. Müslümanların gençleri daha önemlidir. Gelecek onların elindedir. Genç Müslüman aktarır, genç Müslüman koşar, genç Müslüman cihat yapar, genç Müslüman tebliğ yapar. Yaşlı adam evinde oturmaktan, hastalıklarıyla mücadele etmekten başka bir şey yapamaz. Dolayısıyla bu gençlerin ne yapması lazım? Koca karı imanını köşeye alıp evinde oturması lazım değil. Hayır, bu olmaz. Bu bizi kurtarmaz. Bize aktif adam lazım. Ne demek aktif? Yurt yurt dolaşmayacaksın. Öğrendiğin bilgileri evinde, ailende, konu komşunda, çalıştığın iş yerinde aktaracaksın. Buna aktif Müslüman denir. Pasif Müslüman nedir? Koca karı imanına mensup Müslüman. Ben Allah'a inandım. Hiçbir delile ihtiyacım yok. Namaza ihtiyacım yok. Zikre ihtiyacım yok. Zekat vermeye ihtiyacım yok. Pasif Müslüman. Boş Müslüman. Böyle Müslümanlık olmaz. Ne yapacağız bu akşam? Allah'ın delillerinden sadece birkaç tanesini vaktim el verdiği ölçüde açıklamaya, ispat etmeye çalışacağım. Allah bize yardım etsin. Amin. Feyizli, bereketli bir gece geçiririz inşallah. Bu delillerin öğrendiğimiz kadarını etrafımızdaki insanlara aktarmaya çalışacağız. Neden aktarmamız lazım? Çünkü şu anda dünyanın %9 ya da 10'u ateist. Agnostik, ateist. Allah'a inanmayan grupların birçok ismi var. Kendi aralarında 100 tane parçaya bölmüşler. Ama ortak noktaları ne? Bir yaratıcıya inanmıyorlar. %10, bakın çok büyük rakam. 7 milyar insan var. 700 milyon insan şu anda ateisttir dünyada. Bunlar neden ateist oldu? Çünkü bir yaratıcının varlığı bunlara ispat edilemedi. Ya dinlemek istediler ya inat yaptılar. Ateizmden İslam'a ya da Hristiyanlığa dönüş yapan çoktur. Ama dönmeyen de çoktur. Neden? Bilimsel olarak ispat edilmesi lazım. Allah'ın varlığı bilimsel olarak ispat edilmesi lazım. Sen şimdi bir ateiste gidip de ayet okursan o sana ne der? Ben senin Allah'ına inanmıyorum. Ayetine mi inanacağım der. Bu adama ilmi olarak ispat etmen lazım. Ateşle, çiçekle, böcekle, toprakla, suyla, yağmurla bu adama bunu ispat etmen lazım. Yaşadığı ve gördüğü nesnelerden, cisimlerden ve buharlardan bu adama bunu ispat etmen gerekiyor. Aklına yakınlaştırman gerekiyor. Yoksa bir ateistin karşısına geçip 100 tane ayet okusan adam ben inanmıyorum. Çünkü kolay yolu tercih etmiş. Kolay yol nedir? İbadetsiz bir yaşam. Zevki, keyfi bir yaşam. Her ateist aklına tapar. Dünyada bir şeye tapmayan insan yoktur. Allahü Teala bize bir ruh vermiştir. Bu ruh denilen mekanizmada bir özellik vardır ki tapınma ihtiyacı hisseder. Birilerine tapınma ihtiyacı hisseder. Şimdi burada bulmamız gereken nokta şu. Tapınacağımız varlık sahte bir ilah mı, gerçek bir ilah mı? Bir adam diyorsa ki bizim 3 tane ilahımız var, bunlar sahte ilahlar demektir. Yanlış bir yere tapınıyor. İçindeki tapınma ihtiyacını, o açlığı giderir mi? Giderir. Sapık bir yolda olsa bile giderir. Hindistan'a gidin. Evinin içine inek girmiş adamı görün. İnek giriyor, ineği dışarıya çıkartamıyor. Neden? Çünkü Hindistanlıların ilahlarından bir tanesi inektir. Evin içine fare girmiş, peynirini yiyor, sucuğunu yiyor, fareyi öldüremiyor. Neden? İlahlarından bir tanesi faredir. Öldüremez. Peki hocam bu adam ruhunu tatmin ediyor mu? Evet. Sahte bir ilahla bile olsa bu adam ruhunu tatmin ediyor. Bu adam bir ateist değil. İlaha inanıyor. Yerleri ve gökleri bir farenin yarattığına inanıyor. Bir noktaya kadar gelmiş, orada sapıtmış. Neden sapıtmış? Çünkü vahye, yani bozulmamış olana, Allah'ın kitabına yönelmemiş. Allah'ın kitabına yönelmediğin zaman, insanlara yöneldiğin zaman, vahye uymayan insanlara yöneldiğin zaman ne dersin? Ben atamdan böyle gördüm. Ben babamdan böyle gördüm. Namaz kılmamıza gerek yokmuş. Dersin ve onu din haline getirirsin. Ben babamdan böyle gördüm, inek kutsalmış. Ona tapınmamız lazımmış. Dersin ve ineği bir ilah haline getirirsin. Şimdi bu Hristiyanlar ne diyor? Dünyada Hristiyanların nüfusu kaç? 2,2 milyar. Bizim nüfusumuz kaç? 1,6. Aramızda 600 yıllık bir mesafe olmasına rağmen çok büyük bir yakınlık var. Dikkat edin. Büyük bir kopuş var Hristiyanlardan İslam'a doğru. Bunun en büyük sebebi ne? Üç ilahı ispat edemiyorlar. Üç tane Allah olmasını mantığa oturtamıyorlar. Allah Teala ne buyurdu? Yerlerde ve göklerde başka ilahlar olsaydı kargaşa çıkardı. Her ikisi de harap olurdu. Bu tek bir ilah olduğunun işaretidir. Allah'ın varlığının delilinden bir tanesi şudur. Bir ülkenin iki tane lideri olmaz. Bir ülkenin iki tane cumhurbaşkanı olmaz. Dikkat buyurun. O ülkenin en tepesinde bir lider varsa diğer liderlerin, diğer bakanların ya da başbakanların tamamının onun bir altında olması gerekiyor. İki tane cumhurbaşkanı olan bir ülkede ne olur? Kaos olur. Kaos olur. O der ki benim dediğim olacak, bu der ki benim dediğim olacak. Sonra kılıçlar birbirine çekilir. İslam tarihinden örnek vereyim. İslam'da ilk defa iki halife ne zaman oldu? Hazreti Ali döneminde. İsyan çıkarttılar Hazreti Muaviye ve taraftarları. Hazreti Ali'ye baş kaldırdılar. Biatımızı bozuyoruz dediler. Hazreti Muaviye'yi halife kabul ettiler. Bir halife Medine'de, diğer halife diğer yerde. Ayrı ayrı beldelerde. Ne oldu? İki halife oldu. Savaş yaptılar. Bak kargaşa çıktı. Kargaşa çıktı. İki başlı olmaz. Tek olacak. Lider tek olacak. Yerlerin ve göklerin sahibi tek olacak. İşte örnek. O savaşta 10.000 tane Müslüman öldü. Sadece Hazreti Ali Efendimiz'e karşı geldikleri için. Yanlış bir içtihatta bulundukları için. Allah yanlışlarını affetsin, günahlarını bağışlasın. Amin. Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi budur. Tek bir ilahtır. Yanına hiçbir ilahı kabul etmez. Yerlerin ve göklerin tek sahibidir. Yanında hiçbir kuvvet olamaz. Vazifelendirdiği, görevlendirdiği kim varsa onun altındadır. Hangi peygamber varsa hepsi ona tabidir. Onun emrinden gıdım dışarıya çıkamaz. Hiçbir peygamberlik onun yanında ilahlık iddiasında bulunamaz. Bozulmuş olan 4 tane İncil'e bakın. 4 tane İncil'de bir kelimeyi araştırın. Bir tek kelime. Şimdi bu Hristiyanların tamamı neyi iddia ediyor? İsa Allah'tır ve Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Bunu diyen bir adam müşrik olur. Şirk koşar. Yani en büyük günahı işlemiş olur. Cehennemin 7. kat tabakasında yanar ve çıkmamacasına. Şimdi 4 tane İncil'i var bunların. 400 tane İncil'den 4'e indirdiler. İndirdikleri İncil'ler İsa'nın ve Cebrail'in ilahlığını kabul eden İncil'ler. İlahı birken 3'e çıkartan İncil'ler. Bu 4 İncil'i inceleyin. Hiçbir tanesinde İsa'nın ağzından şu cümleyi göremeyeceksiniz. İsa şunu desin. Ben Allah'ım. Haşa ve kella. Allah'ın peygamberi diyebilir mi ben Allah'ım? Derse kafir olur. Allah'ın peygamberi günah işlemekten masumdur. Nasıl diyebilir ki ben Allah'ım? Günah bile işleyemeyen bir insan, günah işlemekten sakındırılmış, korunmuş bir insan nasıl ilahlık davasında bulunabilir? Bu olmaz kardeşler. Bu olmaz. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'ın varlığını ispat etmek istiyorsa kendisine yahut etrafındaki bir insana önce şunu demek zorunda. Hiçbir ülkede 2 tane cumhurbaşkanı olmaz. Hiçbir belediyede 2 tane belediye başkanı olmaz. Hiçbir sınıfta 2 tane sınıf başkanı olmaz. Sınıftan örnek al ya. İlkokulda sınıf başkanı seçerlerdi. Bize derdi ki hocam niye 2 tane değil? Ben de sınıf başkanı olmak istiyorum. Olmaz evladım. Bir okulda 1 tane müdür olur, 2 tane müdür olmaz. Diğerleri hepsi muavindir, yardımcıdır. Dünya denilen bu okulda 2 tane ilah olmaz. 2 müdür olmaz, 2 emir veren olmaz. 1 tane olacak. İşte Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi budur. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, telefonu açık olan kardeşlerimiz varsa rica ediyorum kapatsınlar. Dünya ile bağlantınızı kesin 1 saat. Allah ile bağlantı kurmaya çalışın. Mevlamızın varlığının bir başka delili nedir kardeşler? Büyük patlama. Şu anda bilim aşağı yukarı bir 50 sene, 100 sene önce bir şeyi tespit etti. Nedir o? Big Bang. Big Bang, büyük patlama. Bilimin ilerlemediği dönemlerde 1400 sene önce indirilen bozulmamış kitap Kur'an'da Allah Teala Hazretleri biz yerleri ve gökleri bitişikken ayırdık buyuruyor ayet-i kerimede. İkisi bitişikken yerler ve gökler biz onları ayırdık buyuruyor. Daha sonra bu ayırdığı parçalardan her şeyi yaratmıştır. Gezegenler, güneş, ay, yıldızlar, Bunların tamamını Allah Teala yerler ve gökler bitişikken yaratmıştır. Peki 1400 sene önceki sistemle, bilimle ve ilimle yerlerin ve göklerin bitişikken ayrıldığını bilebilmek mümkün müydü? Bu kitaba bu bilgiyi kim koydu? Kur'an'da bu yazıyor. Bu bilgiyi tıp ilmi bile olmayan Araplar mı koydu buraya? Ateistlerin İslam'ı inkar etmelerinin bir sebebi nedir? Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı Muhammed uydurdu. Efendimiz aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir adam. 1400 sene önce yerlerin ve göklerin bir patlamayla oluştuğunu, bu bilgiyi buraya nasıl koyabilir? Nasıl koyabilir? Bu akşamki konumuz Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delilleri değil. Bu yüzden detaylandırmayacağım burayı. Geçeceğim. Allah'ın vaadinin delilinden bir tanesi şudur. O her şey bitişikken ayırdı ve patlattı. Parçalara böldü. Ondan sonra bütün gezegenleri yarattı. Bütün galaksileri yarattı. Güneşi, ayı, yıldızları ve dünyamızı yarattı. İmtihan salonu olarak bize dünyayı beğendi. Bu dünyada insanlıktan önce cinleri var etti. Cinlerden önce şeytanları ve melekleri var etti. Cinlerden hemen sonra da bizi insanoğlunu dünyaya getirdi. İşte bu Allah'ın yaratışının delillerindendir. Efendiler, bazıları şunu diyebilir. Ateistlerin noktası bu. Patlama oldu, patlamadan sonra her şey kendi kendine oldu. Güneş kendi kendine fırladı, güneş oldu. Ay kendi kendine fırladı, ay oldu. Dünya kendi kendine fırladı, dünya oldu. Sular bitti, ırmaklar aktı, dağlar oluştu. Ağaçlar kendi kendine oluştu, meyve verdi. Her şey kendi kendine oluştu mantığı ateistlerin temel felsefesidir. Ancak öyle çürük bir felsefedir ki bu, ateistlerin tamamı şunu kabul ederler. Bütün patlamalar, dünyada gördüğümüz bütün patlamalar yapmaya yönelik değildir. Yıkmaya yöneliktir. Ne kadar patlama görürseniz tamamı yıkar. Mesela bir yanardağın patladığını görseniz, yanardağ patladığı zaman ne olur? O beldenin belediye başkanı, valisi der ki bir an evvel burayı terk etmeniz gerekiyor. Çünkü dağdan çıkacak olan yakıcı lavlar şehrimize doğru gelecek. Havayı bozacak, aldığımız her nefes içimize küf olarak inecek. Hastalanacaksınız, öleceksiniz. Hastalanmazsanız da lav sizi yakacak deyip orayı boşaltırlar. Şimdi bir akıllı ateist gelse şunu dese, yanardağın patlamasıyla beraber çıkan lavlardan BMW oldu. Mercedes oldu. Güneş oldu, ay oldu, para oldu, bina oldu, ev oldu. Lavlar kendi kendine bazı şeyleri var etti. Bu yanardağın patlamasından bize çok kar oldu dese ne dersiniz bu adama? Mümkün mü böyle bir şey? Kardeşim, dünyada gördüğün ne patlama varsa bunların tamamı yıkar, yapmaz. Devletler, ülkeler bir dağın içinden bir tren yolu geçirmek isterlerse burayı patlatırlar. Patlatmanın hemen akabinde tren rayları kendi kendine oluşmaz. Orayı düzenlerler, etrafını betonla kaplarlar ki dağın taşları, o içerideki taşlar trenlerin üzerine düşmesin. Betondan sonra yerlere, raylara düşemeye başlarlar. İnsan yapar. Patlamadan sonra bir aksiyon lazımdır, hareket lazımdır. İşte Allah Teala Hazretleri yerleri ve gökleri birbirine ayırdıktan sonra bu patlamadan sonra harekette bulunmuştur. Nedir o hareket? Güneşi yarattı, yıldızları yarattı, suyu yarattı, havayı, rüzgarı yarattı. İnsanı yarattı, cinleri yarattı, melekleri yarattı. Bu Allah'ın yaratışından bir yaratıştır. Bir delil nedir? Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi nedir? Kitaplardır. Kitaplar. Allah-u Teala Hazretleri hangi kavim olursa olsun onlara bir peygamber göndermiştir. Varlığının delillerinden bir tanesi peygamberler, bir tanesi kitaplardır. Peygamber göndermiş. Neden peygamber gönderiyor? O kavmin içinden bir tanesini seçiyor. Onu vazifelendiriyor ve diyor ki burada benim dinimi tebliğ edeceksin. Benim kurallarım var. Bunları yiyor, içiyor, yatıyor, eğleniyor. Ama benim bazı kurallarım var. Yapmalarını istediğim şeyler, yapmalarını istemediğim şeyler, yasakladığım şeyler. Ben seni seçtim ey kulum, ey peygamberim. Sen bunlara benim seçtiğim, benim emrettiğim şeyleri nakledeceksin. Sen benim aracımsın diyor. Allah'ın peygamberi vazifeyi aldıktan sonra tebliğ etmeye başlıyor. Şimdi bu peygamber bir taslaktır. Bir prototiptir, bir numunedir. Allah'ın o beldeye gönderdiği bir prototip. Nasıl anlatayım bunu? Hepinizin cebinde cep telefonu var kardeşler. Hepinizin cebindeki cep telefonu modeli sürüme çıkartılmadan önce, peşi peşine binlerce adette yapılmadan önce bir prototipi yapılmıştır. Bir örneği. O prototip, o taslak, o örnek yapılmadan ve herkes kanaat getirmeden tamam bu oldu, artık üretime, seri üretime geçebiliriz demeden o üretime geçilmez. Prototip yapılır, kullanılır, eksikleri giderilir, ondan sonra model haline gelir. Tamam, bu telefon oldu, artık seri üretime geçebiliriz denir. Peygamberler dünyada gönderildikleri her kavme bir prototip olarak gönderilmiştir. Bir model, bir öncü, bir kopya edilmesi gereken zat, lider. Oradaki kavmin yapması gereken ne? Bu, şu anda bu insan, bu beldedeki en kaliteli adam. Allah'ın en sevdiği insan. Benim bu adama benzemem lazım. Allah'ı görmediğime göre ve onu işitmediğime göre Allah ile konuşan ve ondan bazı deliller alan. Nedir o delil? Sahifeler ve kitaplar. İnne hâzâ lefis suhufil ûlâ. Muhakkak ki bunlar öncekilere gelmiş olan sahifelerdendir. Suhufi İbrahim'e ve Musa. Musa'ya gelen sahifeler ve İbrahim'e gelen sahifeler. Allah Teala A'la suresinde birçok peygambere bazı sahifeler gönderdiğini, birçok peygambere de kitaplar gönderdiğini beyan ediyor. Kitap gönderdiği 4 tane peygamber var. Davud Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. 4 ana kitaptır bunlar. 100 tane de sahife var. Bu peygamberler de sahifeler yollamış. Emirler daha az. Şimdi bir şirket bir teknolojik alet yaptığında bu teknolojik aletle beraber bir kullanma kılavuzu, bir kitapçık verir. O aleti aldığınızda ne yaparsınız? Önce o kitapçığa bakarsınız. Ya ben bu cep telefonunu aldım da dur kitapçık var yanında 10 sayfalık, 10 suhufluk bir kitapçık var. Bu suhufu okursunuz, telefonun özelliklerini öğrenmeye çalışırsınız. Okuduktan sonra telefonu yavaş yavaş kullanmaya başlarsınız. İnceliklerini, özelliklerini daha iyi bilmiş olursunuz. Bu peygamberlerle beraber, bu modellerle beraber Allah-u Teala varlığının bir delili olarak sahifeler ve kitaplar yollamıştır. Ve kullarına şöyle demiştir. İşte benim varlığımın delili. Madem benden başka ilahlar olduğunu iddia ediyorsunuz. Hadi bakalım o söylediğiniz ilahlar bizim yarattığımız bir şeyi yok etsin. Kardeşler, Allah'ın varlığının bir delili de şudur. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi yok eden bir ilah yok. Mesela hadi bakalım ilah olduğunu iddia eden Zeus. Yunanlıların mitolojisinde tanrıları Zeus. İlah olduğunu iddia eden Jüpiter, Romalıların tanrılarından. Güneşi yok etsin bakalım. Daha hafif bir örnek vereyim. Güneşi batıdan doğursun. Bizim ilahımız Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğine göre güneşi her gün doğudan doğuruyor. Ey Nemrut, sen de ilah olduğunu iddia ediyorsun. Bir kere güneşi batından doğur da görelim. İbrahim Aleyhisselam'ın ilahlık iddiasında bulunan Nemrut'a söylediği sözdür. Bilimsel bir tespit. Benim ilahım bunu yaptığını söylüyor. Hadi bakalım sen de güneşi batıdan doğur. Şimdi Allah'ın karşısında ilahlık iddia eden hiçbir ilah çıkmamıştır. Allah'ın karşısında kitabı olduğunu söyleyen hiçbir ilah çıkmamıştır. Yani geçmişe baktığımızda 4 kitabın dışında bir kitap düşünün. Buda'nın yazdığı bir kitap. Ve Buda şöyle desin. Budistlerin ilahıdır bu Hindistan'da. Buda şöyle desin. Allah diye bir zat varmış. Yerleri gökleri yarattığını iddia ediyormuş. O yalandır. Haşa ve kella. Ben Buda'yım. Yerleri ve gökleri ben yarattım. Allah diye bir ilah yoktur. Böyle bir kitap. Böyle bir bilgi kalıntısı. Yok. 10.000 yılı geçmiştir. İnsanlığın varlığı 10.000 yıldır. 10.000 yılda Allah'ı inkar eden, kendisinin ilah olduğunu, Allah'ın bir yalancı olduğunu söyleyen hiçbir ilah yok. Ama Allah'ımız Kelam-ı Kadim'inde, Kur'an'ında diyor ki, benden başka ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyler, hadi bakalım çıksınlar, beni yalanlasınlar. Ben onların hepsini yalanlıyorum. Onlar beni yalanlasınlar. Ayet okuyorum. Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz? Onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortaklıkları var? Bu ikisini ben yarattım. Onlar neyi yaratmışlar yerlerde göklerde? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin de görelim. tekrarında görelim. Allah-u Teala Hazretleri meydan okuyor. Bir bilgi kalıntısı. Beni inkar eden, benim yarattığımı inkar eden bir bilgi kalıntısı. Güneşi o yarattığını iddia ediyor. Eşşemsu vel kameru bi husben. Güneş ve ay bir hesab iledir. Allah Kur'an'da beyan ediyor. Rahman suresi. Sahiplenmiş. Ben yarattım. Şimdi 10 bin yıl içinde bir tane ilah söyleyin. Güneşi ve ayı yalan söylüyor Allah. O yaratmadı. Ben Zeus. Ben Buda. Çelfodul Buda. Ben yarattım. O yalan söylüyor. Bir bilgi kalıntısı. Getirin bakalım. Kardeşler, onun varlığının karşısına hiçbir varlık geçememiştir. Bütün peygamberler tek bir insanla sanki sözleşmişler, birbirlerini görmüşler gibi aynı zattan bahsetmişlerdir. Ben yerlerin ve göklerin sahibi olan bir zata hizmet ediyorum. Allah Celle Celaluhu. Kelime aynı kelime. Dolayısıyla varlığının delillerinden bir tanesi kitaplar, bir tanesi peygamberler, numuneler. Peygamberlerin özelliği de diğer insanların yapamadığı bazı şeyleri yapacak. Yani mucize gösterecek. Ortak özellikleri budur. Mucize göstermeyen bir tane peygamber yoktur. Efendiler, yaratıcımızın varlığının bir delili devirdir. Devir. Ne demek devir? Devir, kısır döngü demektir. Bu dünyada gördüğümüz her şeyde bir izne tabiizdir. İzin olmazsa yaptırmayı istediğimiz işi yaptıramayız. Mesela, gittin İmam Hatip Lisesi'ne. Örnekle yakınlaştıracağım. İmam Hatip'e gittin, dedi ki ben oğlumu size kaydettirmek istiyorum. İmam Hatip'teki görevli arkadaş dedi ki, biz oğlunuzu kaydederiz ama siz gidin Anadolu Lisesi'ne oğlunuzun kaydını yaptırın. Anadolu Lisesi'nde kaydını yaptırdıktan sonra gelin biz kaydını yaptırırız. Sizi yolladı Anadolu Lisesi'ne. Siz de gittiniz Anadolu Lisesi'ne. Dediniz ki böyle böyle İmam Hatip'e kaydını yaptıracağım ama dediler ki önce size kayıt yaptırmam lazım. Anadolu Lisesi ne dedi size? Yok, sen git önce İmam Hatip'e kayıt yaptır, sonra bana gel. Buna ne denir? Devir. Kısır döngü. Eğer bir ilah olmasaydı dünyadaki her şeyimiz bir kısır döngüde kalırdı. Bir paradoks. Devamlı dönüyorsun dönüyorsun ama sonuca gidemiyorsun. Ateistler şu anda nerededir? Bir paradokstadır. Boyuna merdiven çıkıyor, merdiven çıkıyor. Hep aynı yerde. Çıktığını zannediyor, yükseldiğini zannediyor. Aynı yerde dönüp dolaşıyor. Kur'an'dan bir delille paradoksu anlatayım. Allah Teala Hazretleri Musa Nebi ve kavmini anlatıyor. Peygamberine tabi olmayan ve ona asi olan bir kavim, Yahudiler. Biz diyor Mevla Teala, Yahudileri ve Musa'yı 40 yıl Tih çölünde dolandırdık. Nereye aradılar bu insanlar 40 sene boyunca? Kudüs aradılar. Mescid-i Aksa'yı, ya bir insan bir sene bir yeri arar, bir sene de bulur ya. Hocam uçak yok, araba yok, tamam da kardeşim, atla deveyle arıyorlar bunlar. 6 ayda bir senede Kudüs'ü bulurlar. 40 yıl boyunca bildikleri yerde Kudüs'ü bulamadılar. Dolanıyorlar, dolanıyorlar. Musa Nebi diyor ki, ya biz buraya geldik. Daha önce geldik biz buraya. Yine aynı yerdeyiz. Bütün gün dolanıyorlar, akşam bir bakıyorlar yine aynı yerdeler. Buna paradoks denir. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın kavmine böyle bir bela vermiştir. Neden? Peygamberine asi oldular. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıktı. Bunlar gitti, altından buzağı yaptı, onlara taptılar. Allah Teala bunlara lanet etti. 40 yıl boyunca bir paradoksun içine girdiler. Bilim adamlarının tekerleğin içine koyduğu beyaz fare gibi. Boyuna dolandılar. Ama bulmak istediği yeri, Kudüs'ü bulamadılar. İşte devir demek kısır döngü demektir. Şimdi oğlunu okula kaydettirmek isteyen adam gibi gidiyor İmam Hatip'e, yolluyorlar öbür tarafa. Esnaflardan örnek vereyim. Esnaf bir gidiyor vergi dairesine, kardeşim diyor, 2 sene önceden borcum kalmış. Bunu kapatmak istiyorum, hala borçlu görünüyorum. O yolluyor öbürsüne. Esnaf gidiyor öbürsüne, kardeşim diyor, az önce geldiğin adam var ya, ona git şu imzayı al. Ona gidiyor, ondan imzayı almazsan diyor, ben sana imza veremem. Paradoks. Devlet dairesinde paradoks. Kısır döngü. Bu adam devre girdi şimdi. Bu ona devrediyorlar bu adamı. O ona devrediyor, o ona devrediyor. Buna kısır döngü denir. Bu iki tane adamın üstünde bir adam bu işe müdahale etmezse, bir üstleri olmazsa bu adamlar hayatının sonuna kadar gider gelir. Gider gelir. Hastanedeki adamlar gibi. Bu ara çok hastaneye gittik geldik, o yüzden biliyorum. O görevliye gidiyoruz, diyoruz ki kardeşim şu raporun sonuçlarını alacağım. Kardeşim oraya git bir imza al diyor. Oraya gidiyoruz imza almaya, bizi öbür tarafa yolluyor. Öbür tarafa gidiyoruz, bu tarafa yolluyor. Acayip bir paradoks. İşte buna devir denir. Allah'ın vaadinin delillerinden bir tanesi devirdir. Bir örnekle daha yakınlaştırayım, inşallah tam olarak anlayacaksınız. Rusya sınırından bize ateş açıldı. Oradaki karakollarımıza geldiler, roketlerle giriş yaptılar, tanklara ateş açtı. Karakoldaki görevli albay ne yapar? Siz bize ateş mi açtınız? Tamam, biz de size saldırıyoruz. 8-10 tane tankı toplayın hemen, Rusya'ya giriyoruz diyebilir mi? Diyemez, alt rütbeli bu. Bu albayın alay komutanına telefon açması lazım. Bir üstünden izin alması lazım. Alay komutanının genelkurmay başkanına telefon açması lazım. Bir üstünden izin alması lazım. Genelkurmay başkanının savunma bakanına telefon açması lazım. Savunma bakanının başbakana, başbakanın da en üstteki adama telefon açması lazım. Başkumandana. Şimdi diyelim ki başkumandan diye bir şey yok. Yani ilah diye bir şey yok, Allah diye bir şey yok. Hep bir üsttekinden birisi izin istiyor ama sonuca gidemiyor. Sonuca gidemiyor, kısır döngü. Devre girdi. İlah olduğunun işaretlerinden bir tanesi, sonucu tayin eden bir zat var. Ol diyen bir zat var. O ol demezse bu iş hiçbir şey yürümez. Güneş doğmaz, yağmur yağmaz, rüzgar esmez. Ol diyen bir zat vardır. Devir bunun delillerinden bir tanesidir. O paradokstan bizi çıkartan nedir? Allah'ın ol demesidir. Bu belde bir aydır yağmur görmüyor. Ey meleklerim, yağmuru bu beldeye götürün. Ol! Kün feyekün. Der ve olur. İşte bu da Allah'ın vaadinin delillerinden bir tanesidir. Diğer delil nedir kardeşler? Teselsül. Devir ve teselsül. Yani silsile, zincirleme demektir. Sebep-sonuç. Sebep-sonuç ilişkisi. Sebep ve sonuçların en başındaki sebebi, müsebbibi bilmeyen adam sebeplerde takılı kalır. Ve sonuca gidemez. Bunu da örnekle açıklayacağım inşallah. Mesela sofranızda yediğiniz yumurta nereden geldi? Her sabah kahvaltı yapıyorsunuz, bir tane yumurta geliyor size. Yumurtayı soyuyorsunuz, bismillah diyorsunuz, sağ elle. Sol elle değil kardeşler, sağ elle. Yiyorsunuz. Bu yumurta nereden geldi kardeşim? Şimdi teselsüle gideceğiz. Hocam bu yumurtayı ben biliyorum, tavuktan geldi. Peki, tavuk nereden geldi? Bir önceki tavuktan geldi. Bu tavuğu bir doğuran var. Bir önceki tavuktan geldi. O tavuk nereden geldi? Bir öncekinden. Sol, bir öncekinden. Peki o, bir öncekinden. İlk tavuk nereden geldi? İlk. Tamam, hepsinin bir anası var da ilk tavuk nereden geldi? Anası babası yok. İlk tavuğun bulunması lazım. Bu nereden geldi? İlk tavuk Allah'ın ol demesiyle olmuştur. Buna teselsül denir kardeşler. Zincirleme. Panda. Ben pandayı çok seviyorum hocam. Çok güzel. Tamam, nereden geldi bu? Bir ana ile baba çiftleştiler, panda oldu. Onlar nereden geldi? Anasından babasından geldi. Onlar nereden? Sonuca gitmen lazım. En merkezde müsebbib olmazsa bu pandalar yaratılmazdı. Ateistlerin burada takıldığı nokta ne? Bir hücre kendi kendine oluştu. Bu hücre kendi kendine çoğaldı. Çoğalan hücrelerden bazıları pandayı yaptı, bazıları maymunu yaptı ki biz insanlar maymundan geldik. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Yani kendi kendine bazı şeylerin oluştuğu anlamını akıllarına indirgiyorlar. Buna inanıyorlar ve böyle bir çürük temelle inanışlarını ortaya koyuyorlar. Bu yanlıştır kardeşim. Teselsülü bilmiyorsun. İlki bulacaksın, ilki. İlk at, ilk inek, ilk akrep. Bunu bulmadığın zaman ne olur? Sonuca gidemezsin. Onu anasını yarattı, onu babası yarattı, onu anası yarattı. Bunların en başını kim yarattı? Mesela bizim ceddimiz kim? Adem Nebi, Havva ana. Babamız, onun babası, onun babası, onun babası. Milyonlarca insan sayarız. Nereye gideriz? Adem Nebi'ye gideriz. Tamam da Adem Nebi'nin anası babası kim? Adem Nebi'nin ne anası var ne babası var. Allah çamurdan ve topraktan onu yarattı. Ve ona ruhundan üfledi ve ona ol dedi. İşte bu Allah'ın vaadinin delilinden bir tanesidir kardeşler. İnsan yapabilir, insan eldeki bazı malzemelerden bir şeyler üretebilir ama yaratamaz. İnsanın yaratma gücü yoktur. Şu anda dünyada pandaların nesli tükeniyormuş. Panda. Çok sevimli bir hayvan. Nesli tükeniyor. İnsana desen ki kardeşim madem nesli tükeniyor hadi birkaç tane yapın şu pandalardan ya. Yapın bir yerlere koyun saklayın. Yapabilir mi insan? İnsan yapamaz. İnsan mumdan heykel yapabilir. İnsan insana çok benzeyen, dokunduğun zaman hakikaten insan gibi yumuşak derisi var ya diyebileceğin heykeller yapabilir. Ama ona ruh veremez. Ona ruh veremez. Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi ruhtur. Hiçbir insanın yaratamayacağı bir şey. Ruh. Çıktığı anda en değerli, en kaliteli insan değersiz hale geliyor ve toprağa konulmak zorunda kalıyor. Neden? Evinde duramaz, çürür ve pis kokar. Bunun nereye götürülmesi lazım? Toprağa götürülmesi lazım. Yerin altına konulması lazım. Kardeşler, bunun ismine teselsül denir. Vagonlar var, vagonlar. Bir vagonu şu vagon çekiyor. O vagonu şu vagon çekiyor. O vagonu şu vagon çekiyor. Tamam da bu yüzlerce vagonu ne çekiyor? Bunların başında bir tane tren olması lazım. Bunların başında bir tane kömür atılan yahut odun atılan, enerji yakan bir baş olması lazım. Baş olmadan bunlar çekilmez. Kendi kendine giden vagon olmaz. Bu çeken vagonu bulduğun zaman Allah'ı bulursun. Yaratıcıyı bulursun. Şimdi evimizden bir ölçü vereyim buna. Evine gittin, petekleri koydun. Yeni evlenmişsin. Koltukları yaptın, beyaz eşyayı yaptın. Petekleri de dizdin ama şöyle dedin. Ya kombiyi koymaya gerek yok. Petekleri de koydun nasılsa ısınırız. Olur mu kardeşim? Peteği ısıtan kombi zaten. Teselsül bu. Tavana gitmen lazım. Burada peteklerin lideri, başı kim? Kombi. O kombi olmasa bu petekler değersiz. Hocam benim peteklerim altın kaplama olur mu ya? Ne olursa olsun bu peteğe ne lazım? Bir lider lazım. İzin aldığı, sonuca gittiği bir lider. Yakıtı yakan ve enerjiyi dağıtan bir lider lazım. Bu evdeki lider nedir? Kombidir kardeşler. Kombi. Doğalgazı merkezden alacak, öğütecek, yakacak, sonra peteklere dağıtacak. Suyu ısıtacak ve suyu peteklerde döndürdükten sonra biz de ısınmaya başlayacağız. Bu kombiyi bilmediğin zaman Allah'ı bilemezsin. İşte ateistler kombisiz yaşıyor evde. Üşütmüşler, kafayı yemişler. Kombileri olsaydı bunların üşütmezlerdi. Efendiler, yaratıcımızın bu dünyada iki tane kitabı vardır. Bir tane kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kelam sıfatından yarattığı bir kitaptır. Kur'an bizimle konuştuğu kitap demektir. Peygamberi vasıtasıyla bizimle konuşur. Efendimiz Aleyhisselam'la teyit edeyim. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Kur'an okusun. Bizim insanımız maalesef Allah ile konuşmak istemiyor. Hiç Allah ile konuşmak istemiyor. Çok sevimli, çok keyifli bir haber aldım bu hafta. Okullarımızda Osmanlıca dersi okutulacakmış. Her kimin aklından bu fikir ortaya çıkmışsa, kim bunları istişare yapmışsa, bu fikri kim yürürlüğe koymak için girişimlerde bulunmuşsa, Allah onlardan razı olsun. Amin. Kaybettiğimiz bir 100 seneyi inşallah geri getirir. Çok geç kaldık ama zararın neresinden dönersen kârdır diye bizim ceddimiz buyurmuştur. Neresinden dönersen kârdır. 100 yılı kaybettik. Büyük bir gençliği kaybettik. Birçoğu Allahsız oldu, kitapsız oldu, peygamberine düşman oldu, Kur'an'a düşman oldu. Ama inşallah bu ceddimizin lisanıyla, bu binlerce yıllık lisanla, Osmanlıcayla beraber aynı zamanda neyi öğrenmiş olacağız? Bu Osmanlıca'da bitmiyor. Osmanlıcayı öğrenen bir adam neyi öğrenmiş olur? Kur'an okumasını öğrenmiş olur. Yapacağı tek bir şey var. Osmanlıca harflerinin üzerine harekeler öğrenecek. Osmanlıca derslerini gören bir çocuk ne olmuş olacak? Kur'an kursuna gittiği anda 2 ayda Kur'an'a geçiyorsa 1 haftada geçecek. Çünkü harfler aynıdır. Sadece onun hareketlendirilmesi vardır. Hareketlendirmek de çok kolaydır. Dolayısıyla çok büyük bir iş yapmışlar bu başımızdaki insanlar. Allah-u Teala razı olsun. Bir diğer güzel haber de neydi? İlkokullara zorunlu din dersi. Yine bu hafta aldığım haberlerden bir tanesi. Çocukların temelsiz, mesnetsiz yaşamaması için din dersini zorunlu kılmışlar. 1., 2. ve 3. sınıfta. Haftada 1 ya da 2 saat bu çocuklar nereden geldik? Bizi kim yarattı? Nasıl olduk? Nelere ihtiyacımız var? Allah'ın emirleri nelerdir? Bu ilah kimdir? Bunları öğrenecek. Bazı temel duaları öğrenecek. Bu hafta aldığım iki tane güzel haber bu. Gençlere bu temeli verdiğimiz zaman bizim gibi insanların, hizmetçi insanların işi daha da kolaylaşır. Bu temeli vermediğimiz zaman biz her şeyi baştan açıklamak zorunda kalırız. Birebir görüşmelerde en baştan binayı yapmak zorunda kalırız. Ama devlet şu anda eliyle ne yapıyor? Temeli yapıyor. İslami bir temel vermeye çalışıyor çocuklara. Bu temelden sonra bize düşen nedir? Üstüne tuğlaları teker teker dizmek. İlimleri teker teker öğretmek. İşimiz daha da bir kolaylaşacak inşallah. Allah-u Teala bu milleti eskisi gibi dünyaya hükmeden, dünyaya İslam'ı yayan bir millet yapsın. Amin. Amin. Çok uzaklaştık İslam'dan. Çok uzaklaştığımız için Allah-u Teala bizden yardımını kesti. Ama yardımını kestiği gibi tekrar yardım etmesi onun elinde. Bu yardımı ondan istememiz gerekiyor. Bu isteyişin iki yolu var. Bir dil ile isteyeceğiz. İki hal ile isteyeceğiz. İşte bu çıkartılan iki tane kanun Allah'tan yardım istemek demektir. Rabbimize yardım etsin. Amin. Eski şaşalı, debdebeli, kuvvetli günlerimize geri dönürüz inşallah. Amin. Şimdi kardeşler, Allah'ın dünyamızdaki iki tane kitabından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim. Kelam sıfatıyla yarattığı bir kitaptır. Diğer kitap nedir? Kainat kitabıdır. Kainat kitabı. Bu dünyada gördüğümüz, dünyanın dışında gördüğümüz, galaksimizde gördüğümüz ne kadar yıldız, gezegen varsa bunların tamamı Allah'ın kainat kitabındandır. Bunların hepsi birer ayettir. Allah-u Teala yıldızlara ayetim diyor. Aya, güneşe ayetim diyor. Ayet demek delil demektir, işaret demektir. Kainat kitabını okumayan Kur'an'ı okusa da bir şey anlayamaz. Kainat kitabı demek Allah'ın kudret sıfatından yaratılmış bir kitap demektir. Gücüyle, ol demesiyle olmuş olan bir kitap demektir. Bu kitabı okumaya başladığı zaman adam şöyle der. Ben Allah'ı görmüyorum ama sanatını görüyorum. Ateistlerin, yaratıcıya inanmayanların düştüğü en büyük bataklıklardan bir tanesine ben görmediğim bir şeye inanmam. Bu çok cahilane bir sözdür. Bu çok cahilce bir sözdür. Kardeşler, bu dünyada görmediğimiz çok fazla şey vardır ama var olduğunu inkar edemeyiz. Mesela rüzgar denilen bir nimet var. Allah Kur'an'da nimet diyor rüzgara. Rüzgarı estirmeseydik alem kokardı diyor. Bu bir nimet midir? Nimettir. Şimdi aranızda şunu diyebilen bir arkadaş var mı? Ben rüzgarı görüyorum. Çok güzel bir rengi var. Var mı rüzgarı gören? Yok. Ama siz neyi görüyorsunuz? Rüzgarın etkisini görüyorsunuz. Göremediğimiz şeyleri biz nasıl tanırız? Etkisiyle tanırız. Rüzgarın etkisi nedir? Sıcacık bir Ağustos gününde terlemişiz, koşturmuşuz, oradan o çantaları almışız, buradan şuraya ödeme yapmışız, ter içindeyiz. Rüzgar pöfür pöfür estiği zaman arabanın camından içeriye doğru, Allah'ım sana şükür, bu rüzgar olmasaydı biz ne yapardık dersin. Bu ne demektir? Allah'ın bir resmidir, bir sanatıdır. Gücünün bir göstergesidir. Rüzgar Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesidir. Bak görmüyorsun. Mesela Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi nedir? Elektriktir. Elektrik. Hocam, görmediğimiz bir şey. Gördüğün bir şey mi elektrik? Görmüyorsun. Bak şu anda bu ışıkları yakan kabloları görüyorsunuz. Kabloyu görüyorsun, ışığı da alıyorsun, etki ortada. Elektriği gören var mı? Yok. Var olduğunu inkar edebilir misin? İnkar edemezsin. İnkar edersen kendi aklını inkar etmiş olursun. Elektrik var ama görünmüyor. Görünmüyor diye inkar mı edeceksin? Edemezsin, edemezsin. Allah da bunun gibidir. Var ama kendisini göstermiyor. Neden? Kendisini gösterdiği zaman imtihan biter. O zaman bir ateistle bir Müslüman arasında hiçbir fark kalmaz. Cennete imtihanda başarılı olanlar, Allah'a iman edenler, görmeden inananlar gidecek. Firavun son nefeste ne yaptı? İman etti mi? Etti. Kur'an iman ettiğini söylüyor. Ama gördükten sonra iman etti. Gördükten sonra yapılan iman geçerli midir? Geçersizdir. Allah-u Teala diyor ki sabah ve akşam ona cehennemde gideceği yeri gösteririz. Yani işi bitti. Firavun ve ordusu cehenneme gitti. Görmeden iman edeceksin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayeti bunu işaret eder. Müminler o kimselerdir ki gayba iman etmişlerdir. Görmediğine. Dolayısıyla Allah'ın varlığını delillendirmek istiyor musun? Kainat kitabına bakacaksın. kainat kitabında o ressamın, o nakkaşın nakışlarını gördüğün anda diyeceksin ki bu resim kendi kendine yapılmış olamaz. Bakın şimdi bir ölçü vereyim ben size. Şurada bir arkadaşımız yazı yazmış. Allah Celle Celaluhu yazısı yazmış. Bir kardeşimiz şimdi askere gitti. İnşallah selametle bitirir gelir. Bu kardeş buraya yazı yazmış. Ben şimdi buraya gelsem. Kardeşler, bakın akşamleyin ben evde dua yaptım. Dergahımız duvarları bembeyazdı. Yazımız yoktu. Allah'ım dedim sen benim dergahımın duvarlarından bir tanesine Allah Celle Celaluhu yazısını geceleyin yaz. Dua yaptım. Bir geldim buraya bir baktım orada yazı yazmış. Desem ne dersiniz? Hocam sen uçmuşsun. Dersin bunu. Kardeşler, bir yerde bir sanat varsa bu bir sanattır. Rabbimizin ismini yazmış. Bir yerde bir sanat varsa bu sanatın bir sanatkarı vardır. Bir yerde bir resim varsa bu resmi bir çizen vardır, bir yapan vardır. Bu yazıyı bir kardeş yazdı. Nasıl ki kardeşi görmediğimiz halde buraya gelen birçok yeni arkadaş var. Bu yazıyı yazan kardeşi gördü mü? Görmedi. Şimdi bu arkadaş şunu diyebilir mi? Ben bu yazıyı yazan insanın bir insan olduğuna inanmıyorum. Çünkü ben o adamı görmedim. Bu mantıklı bir cümle mi olur? Beyazıt'tan bir örnek vereyim. Şimdi Beyazıt'ta bir cami vardır. Süleymaniye Camii. Çok büyük bir camidir. Kim yaptı bu camiyi? Mimar Sinan. Allah ondan razı olsun. Şimdi bir adam şunu dese, ya bu cami çok güzel bir cami de ben Mimar Sinan'ın varlığına inanmıyorum. Bu cami kendi kendine olmuştur dese, bu adamın aklından şüphe eder misiniz? Edersiniz. Kardeşim sen niye bu camiyi Mimar Sinan'ın yaptığına inanmıyorsun? Görmedim. Ben görmediğim bir şeye inanmam. Bu nasıl bir aklın ürünü? Şu anda ateistlerin felsefesi bu. Camiye inanıyor ama camiyi yapanı görmediği için inanmıyor. Bütün tarih kitapları ne diyor bize? Binlerce tarih kitabı. Kur'an kitabından bahsetmiyorum, İslami kitaplardan bahsetmiyorum. Tarih kitabı. Tarih kitapları diyor ki Süleymaniye Camii'ni Mimar Sinan yapmıştır. Biri hatalı, üçü hatalı, beşi hatalı. Hepsi mi hatalı? Hepsi diyor ki Mimar Sinan yapmıştır. Şimdi biz Mimar Sinan'ı görmedik diye Süleymaniye'yi yapanı inkar mı edeceğiz? İnkar edersen sen kendini inkar etmiş olursun. Ahmak olursun. Allah'ı görmek istiyorsan sanatına bakacaksın. Sanatına bakacaksın. Bak Mevla'nın sanatına. Gökleri nasıl deliksiz, parçasız yaratmış. Nasıl eksiksiz, noksansız. Başınızı göğe çevirin ve bakın diyor Mevla Teala ayette. Bizi sanatına sevk ediyor. Göğe çevirin ve bakın. Bir çatlak görebilecek misiniz? Hayır, göremezsiniz. Sonra gözleriniz yorgun düşer de yere doğru çevrilir. Yarın gündüz vakti hocanız sizlere rica ediyor. İki dakika göğe bakın şöyle. Güneşe bakın demiyorum. Bakamazsınız ona. Göğe bakın. İki dakika. Bakın bakın gözler çok yorgun düşer. Sonsuzluk olduğu için gözler dayanamaz. Yorgun düşer hemen başını çevirmek zorunda kalacaksın. Allah-u Teala diyor ki sanatıma bakın siz. Beni görmek istiyorsunuz. Boşuna görmeyin. Başka bir ayetle delillendireyim. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Sen bu gözünle Allah'ı mı görmek istiyorsun? Daha duvarın arkasını göremiyorsun. Nasıl yaratıcıyı göreceksin? Sen yaratıcının sanatına bakacaksın. Efendimiz Aleyhisselam'la teyit edeyim bu konuyu. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Siz Allah'ın zatını düşünmeyin. Buna güç yetiremezsiniz. Siz Allah'ın yaratıklarını düşünün. Neyi düşüneceğiz? Bize caiz olan nedir? Allah'ın yarattıkları. Sanatını düşünmek zorundayız. Bu sanata düşündüğümüz anda sanattan sanatkarı görürüz. İşte bu ateist vatandaşlarımız ve dünyadaki bu ateist akım sanatkarı görmek istiyorsa sanata bakacak. Bu ateistlerin bir çoğunluğu müzelere giderler. Resim müzesine giderler. Bu resim müzesine giden ateistlere sorun kardeşim. Güzel resimler değil mi? Çok güzel. Şunu Da Vinci yapmış, bunu öteki yapmış, şunu bu öteki yapmış. Bunlar büyük ressamlar. Ben sana desem ki, ateist kardeş, ben sana desem ki Da Vinci'nin yaptığını söylediğin bu resim Da Vinci yapmadı. Kendi kendine oldu bu. Da Vinci bir gün karnı çok açtı. Tam resmi çizmek üzereyken kağıdı, kalemleri masanın üstünde bıraktı. Hanıma dedi ki hatun bana bir melemen yap. Hanımı da melemeni yaptı. Da Vinci dedi ki melemenle bir karnımı doyurayım. Ondan sonra gelirim resmimi tamamlarım. Dedi ve gitti. melemeni, o ekmeği melemene bandırırken, besmele çekip yerken, o fırçalar, o boyalar kendi kendine harekete geçti. Nereden geldiğini göremediğimiz bir rüzgarla beraber resim kendi kendine çizilmeye başladı. Çizildi, çizildi, kaş yaptı, göz yaptı, saçları uzattı, o kadın çıktı. Mona Lisa. İşte senin tabi olduğun ve senin çok beğendiğin o resim, o milyon dolarlık resim Mona Lisa, Da Vinci'nin resmi. Ama kendi kendine oldu. Desen bu ateiste. Ne der sana? Selamı sabaha kes bende. Bundan sonra seninle işim yok. Sen kafayı yemişsin kardeşim der. Ya resim bu kardeşim. Resim ya resim. En büyük ressamı getir bir tane ağaç yapamaz. Bir tane ağacı yerden çıkartamaz. Ben insan yapmaktan bahsetmiyorum. Ağacı yapamaz. Kalkmış diyorsun ki gökler, yerler, güneş, ay bunlar kendi kendine oldu. Nasıl kendi kendine olur? Nasıl olur? Bir resim bile kendi kendine olmazken. Askere gittik dağda şu yazıyor. Vatan sana canım feda. Asker kardeşlerimiz çıkmışlar oraya. Taşları boyamışlar beyaz beyaz. Oraya koymuşlar böyle taşları dizmişler. Vatan sana canım feda. Bir görüyoruz bunu. Keyifleniyoruz. Desen ki kumandana. Kumandanım bu kendi kendine oldu değil mi? Ne der kumandan? Olur mu öyle adam? Askerler yaptı bunu. Kendi kendine olur mu? İki tane taş kendi kendine gelip de yazı olmaz. Trilyarlarda bir ihtimaldir. Bir anda kendi kendine gelip olması. Mümkün değil. Bunları buraya askerler koydu. Onu oraya bir koyan var. Onu oraya bir koyan var kardeşim. İstediğin kadar uğraş, rüzgarı yaratamazsın. İstediğin kadar uğraş. Sen aciz bir kulsun. Rüzgarı yapamazsın. Ancak elinle yapmış olduğun bazı aktivitelerle sahte rüzgar ortaya çıkartabilirsin. Ancak ilimle, bilimle yaptığın bazı aktivitelerle klimayı yapabilirsin. Klima, görünmeyen elektrik olmazsa o da çalışmaz. Ama sen rüzgarı yaratamazsın. Sen ancak klimayı yapabilirsin. O klimada kendi kendine olmaz. O klimayı oraya bir koyan var. İşte göremediğimiz bu rüzgar denilen klimayı dünyaya bir koyan var kardeşler. Bu koyanı düşünmediğimiz zaman resimden, rüzgardan, yağmurdan, ağaçtan, insandan, bu sanatlardan sanatçıyı tanımadığımız zaman deriz ki Allah diye bir şey yok. Haşa ve kella. O zaman ateist oluruz. Allah bizi imansız gitmekten korusun. Amin. Amin. Adam diyor ki ben görmediğime inanmam. Görmediğime inanmam diyor. Bu mantık doğru bir mantık değil kardeşim. Acıyı da görmüyorsun ama başım ağrıyor diyorsun. Kolum ağrıyor diyorsun. Acın var mı kardeşim? Var. Midem çok ağrıyor hocam. Göster. Midemi gösteriyorum hocam. Hayır. Mideni gösterme. Acını göster. Acı nedir? Nasıl bir şeydir? Göster. Gösteremiyorum. Böyle bir ateiste sorun. Kardeşim senin deden var mı? Var tabii. Dedem var ki ben de buradayım der. Onun dedesi var mı? Var. Peki onun dedesi var mı? Onun da dedesi var. Peki inanıyor musun? İnanıyorum. Var ki ben buradayım. Ama görmüyorsun. Sen diyorsun ki görmediğime inanmam. Dedenin, dedesinin, dedesinin, dedesini gördün mü sen? Görmedin ama inanıyorsun. Dedenin, dedesinin, dedesi var ki sen de buradasın. Kardeşler, Allah var ki biz de buradayız. Allah olmasa sen nereden geleceksin? Bu karıncayı kim yapacak? Hadi bakalım bu kadar bilim insanı var. Bu kadar teknoloji uzmanı var. Teknik çok gelişti. Bir karınca yaratsınlar da görelim. En ince detaylı robotu yapabiliyorlar ama karıncaya ruh veremiyorlar. Oraya geldiler mi kilitleniyorlar. Bu ruh nedir, nasıl bir şeydir? Beceremiyorlar, yapamıyorlar. Bu iş böyledir kardeşim. Şems Tebrizi Hazretleri vardır. Hazreti Mevlana'nın üstadıdır. Tasavvuf ehli. Bu mübareğin başından bir olay geçiyor. Üç tane ateist Mevlana Hazretlerine geliyorlar. Diyorlar ki sana bazı suallerimiz var. Bu suallere cevap istiyoruz. Nedir sualiniz? Bana sormayın diyor suallerinizi. Kaç tane sual? Üç tane sual. Bir derviş var diyor. Siz ona gidin. Ben şu anda müsait değilim diyor Hazreti Mevlana. Derviş dediği üstadına yolluyor. Şems Tebrizi Hazretleri o anda ne yapıyor? Bir dergah inşasında dergah inşa ediyorlar. Tuğla diziyor dergahta. Ateistler geliyor diyorlar ki Tebrizi Şems'i ararız. Talebeler diyor ki budur bizim üstadımız. Diyor ki buyurun. Nedir mesele? Üç tane sualimiz var. Bize cevap verir misin? Sen yerleri ve gökleri yaratan bir zatın olduğunu iddia ediyorsun. Üç tane sualimiz var. Bu suallere cevap ver bakalım diyorlar ateistler. Tebriz-i Şems diyor ki cevap veririm ancak üçünü peşi peşine sormanız kaydıyla. Bu işi daha zorlaştırmak demektir. Ateistler şaşırıyor. Ve şöyle diyorlar. Allah vardır diyorsun ama bize onu gösteremiyorsun. Gösteremediğin şey nasıl var olsun? Soru bir. Diyorsun ki şeytan ateşten yaratılmıştır. Cehennem de ateşten yaratılmıştır. Ateş, ateşi nasıl yaksın? Bu mantıksızdır. Dolayısıyla davanız batıldır. Soru iki. Soru üç. İnsanları devamlı olarak sınırlamaya çalışıyorsunuz. Ve devamlı olarak bir mahkemeden bahsediyorsunuz. Hesap vereceklerini, bir yere gideceklerini ve yaptıkları her şeyden suale çekeceklerini söylüyorsunuz. Ve insanları böyle korkutuyorsunuz. Neden insanları bu mahkemeyle korkutuyorsunuz? Bırakın insanlar serbest yaşasın. Diyor, bu da soru üç diyor. Tebriz-i Şems Hazretleri bu üç soruyu aldıktan hemen sonra tuğlalardan bir tanesini alıyor, soruyu son adamın kafasına sallıyor. Tuğla adamın kafasına gelir gelmez adam bayılıyor. Hemen diğer iki tanesi adamı alıyor, hastaneye artık revir midir nedir o anda bilmiyorum, oraya götürüyorlar. Şifaya kavuştuktan hemen sonra ne yapıyorlar? Gidiyorlar kadıya. Kadı efendi bu adamdan şikayetçiyiz. Canımıza kastetti. Biz ona üç tane makul soru sorduk. Felsefeciyiz, ateistiz. Üç tane cevaplamasını istediğimiz soru sorduk. Bize cevabımızı vermedi. Kadı efendi Tebriz-i Şems'e dönüyor. Ey derviş! Sen niye bu adamları öldürmek istedin? Tebriz-i Şems diyor ki benim öldürme kastım yok. Allah katında insan öldürenden daha büyük günahkar yok. Kadı efendi onlar bana üç tane sual sordu. Ben yaptığım bir hamleyle üç tane suallerine cevap verdim. Ya bu nasıl cevap diyor. Bir açıkla bakayım diyor. Efendim onlar bana dediler ki Allah'ın var olduğunu söylüyorsun ama onu bize gösteremiyorsun. Gösteremediğin şey nasıl var olsun? Şimdi ben bu arkadaşa söylüyorum. Başın ağrıyor mu kardeşim? Başında acı var mı? Acı var mı acı? Ateist diyor ki var. Göster bakayım. Göster acıyı. Bir şeyi gösterememen demek onun olmadığı anlamına gelmiyor ki. Acın var ama gösteremiyorsun. Suallerin cevabı bu efendim diyor. Bu kardeşler bana sordu. Bu ateistler bana sordular. Dediler ki şeytan da ateştendir. Cehennem de ateştendir. Ateş, ateşi nasıl yaksın? Şimdi neden yaratıldık biz? Topraktan yaratıldık. Kerpiç nereden? Topraktan. Toprak toprağı nasıl azap edebiliyor? Nasıl acı verebiliyor? İşte Allah da cehennemde şeytanı ateşle yakacaktır. Ve acı verecektir. Çünkü ateş var, ateş var. Bir yanardağdaki ateşle evimizdeki sobadaki ateş bir midir kardeşler? Bir değildir. Yanardağdaki ateş sobadaki ateşi yakar. Derecesi çok daha üstündür. Tebriz-i Şems diyor ki bu da ikinci sualindir. İkinci suallerine verdiğim cevabımdır. Yine bana dediler ki niye insanları mahkemeyle korkutuyorsun? Niye insanları hesap gününden sakındırıyorsun, korkutuyorsun? Bırak insanlar istediği gibi yapsın. Bana hem bunu söylüyorlar hem de beni geldiler mahkemeye şikayet ettiler diyor. Niye beni mahkemeye şikayet ettiler? Bıraksaydılar beni kendi halime. Ben onların cevabını verdim. Kötülük yapmadım ki diyor. Ateistler şehadet getiriyor ve iman ediyor kardeşler. Bu iş böyledir. Görmediğin bir şey yok dersen kendini inkar etmiş olursun. Kendini inkar etmiş olursun. Böyle iş olmaz. Sen biliyorsun ki sen annenin ve babanın sperm ve yumurtalarından birleşmekle geldin. Bunlar birleşti ve sen dünyaya geldin. Sen bunu ilmi olarak biliyorsun. Bütün bilim bunu ispatlamıştır. Şimdi ben sana soruyorum. Gördün mü? Sen kendini sperm halinde gördün mü? Görmedin. O zaman sen yoksun. Ben seni inkar ediyorum. Sen yoksun. Böyle iş olur mu? Yıllar önce Fatih'te sohbet yapıyorum. Ne anlattığımı hatırlamıyorum. Belki 10-15 sene olmuştur. Sohbetin bir yerine geldik. Sohbetimiz bitti. Oradaki kardeşlerden bir tanesi bir soru sordu. Dedi ki hocam çok güzel anlattın. Allah razı olsun ama dedi. Onu bunu bırak da dedi. Allah var mı hakikaten? Şunu bir anlat dedi ya. Kardeşler çok üzüldüm. Bak bu soruyu aldığım anda çok üzüldüm. Fatih gibi bir yerde, Fatih ceddimizin merkezidir. Fatih Sultan Mehmet Han, Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'ın methettiği adam nerede şu anda? Fatih'tedir. Fatih'in torunu diyor ki Allah var mı ya merak ediyorum diyor. Fatih'in torunu bu adam. Ceddinden haberi yok. Orada bu soruyu aldığım anda moralim acayip bozuldu. Dedim ki kardeşim, bak dedim gömleğin çok güzel. Güzel bir gömlek giymişsin. Hafta sonu dedim bana ver biraz hava atayım onu. Latife yaptım. Ve sonra şöyle dedim. Ben sana desem ki bu gömleği sen aldığın yere gittin, para verdin aldın ya sen bu gömleği. Bu gömleği aldığın o tekstilciler yapmadı. Sen yanlış biliyorsun. Bu gömlek bir kumaş halindeydi. Bir makas kendi kendine geldi, bu gömleği en ince yerlerinden kesti. Sonra bu gömlek bir rüzgarla beraber makinenin altına girdi. Makina kendi kendine bu gömleği dikmeye başladı, dikti. Sonra düğmeler kendi kendine gömleğin önüne iliklenmeye başladı. Ondan sonra bir karton geldi, gömleğin katlanmasıyla beraber gömlek dik ve düzgün dursun diye gömleğin içine girdi. İğneler kolları kapladı, sonra gömlek kendi kendine bir poşetin içine girdi. Senin gidip aldığın dükkana o gömlek birilerinin yapmasıyla gelmedi, kendi kendine oldu kardeşim dedim. Ben sana bunu desem, sen bana ne dersin dedim. Mümkün değil hocam dedi. Hiçbir gömlek kendi kendine olmaz. Muhakkak bunu bir yapan vardır. Peki, gömleği yapmak mı daha zor? Güneşi yapmak mı daha zor? Yapın bir güneşte görelim. Allah diyor ki ben yaptım. Hadi sen de bir güneş yap görelim. Gömlek yapmış. Gömlek ne ki? Yağmuru yap da görelim. Bir ağacı yap, bir ağaç ve canlandır onu. Görelim. Bir sümüklü böcek yap. Salyangoz. Ruh ver de görelim. Yapamazsın ey insan. Sen acizsin. Tuvalete giden bir adamsın. Tuvalete giden bir adam ruh veremez. Kendi ruha ihtiyacı olan bir adam başkasına ruh veremez. Senden ilah olmaz. Burnu akan bir adamsın. Nezle olan bir adamsın sen. Senden ilah olmaz senden. Şu halde bir gömleğin bile kendi kendine yapıldığına inanmayan sen, bu yerlerin ve göklerin, yıldızların, güneşin ve ayın, bu dünyanın, bu akarsuların, bu rüzgarın kendi kendine olduğunu mu iddia ediyorsun? Ey kardeşim dedi. Şöyle dedi, aklıma yattı hocam. Aklıma yattı. Ben o anda bu kardeşe onlarca ayet hadis de söyleyebilirdim. Ama söylemedim. Anlayabileceği ölçüde bir misal getirdim. Kendi gömleğinden bir misal getirdim. Bu kardeş dedi ki aklıma yattı. İnşallah bir istikamet bulmuştur. İnşallah düzelmiştir. Elhamdülillah. İşte kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anh'a nispet edilen o söz bilinçli bir sözdür. Uydurma bir söz değildir. Ne buyuruyor Ali kerramallahu veşe? Görmediğim bir Allah'a iman etmem. Söze bak. Görmediğim Allah'a inanmam. Bu ne anlama geliyor? Hazreti Ali Allah'ı gördü mü? Haşa ve kella. Allah'ı kainatta gören tek zat Muhammed aleyhisselam'dır. Miraç gecesi. Şekilsiz, suretsiz, hacimsiz. Allah'ı gördü mü? Gördü. Hadislerinde böyle buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ı Miraç gecesi gördün mü? Evet ey Cabir, Rabbimi gördüm. Onu bir nur olarak gördüm. Bu. Gördü mü? Gördü. Onun dışında hiçbir zat Allah'ı görmedi. Hal böyleyken Hazreti Ali'nin bu sözü nedir hocam? Görmediğim Allah'a inanmam. Kardeşler, Allah'ın eserlerine öyle bir yakından bakmış ki, Allah'ın sanatını öyle bir idrak etmiş ki, Allah'ı görür gibi. Ben bu sanattan, ben bu ağaçtan Allah'a iman ettim. İnanıyorum ki bunun yaratıcısı ilahtır. Ve onun yanında hiçbir güç yoktur, hiçbir denk güç yoktur. Bu ağaç bana Allah'ın varlığını ispat ediyor der ve yaratıcıyı, sanatkarı sanatından idrak eder. Hacca giderken başımdan bir olay geçti. Onundan nakledeyim hem kapatalım. 2007 senesi. Pasaportları almışız. Uçağa girmek için sıra bekliyoruz. Orada bir koltuk buldum, oturdum. Baktım karşı taraftan bir tane adam geliyor. Takım elbiseli, sinek kaydı, yabancı olduğuna kanaat getirdiğim bir adam. Türk değil. Elinde bir bond çantası var. Adam direkt bana bakıyor ve bana doğru geliyor. Bir sürü boş koltuk var. Geldi benim yanımda oturdu. söze başladı. Anladım ki bir şeyler soracak. O kadar boş yer varken benim yanıma geliyorsa bir şeyler soracak, anladım. Dedi ki, bu beyazlar ne bu? Bu kadar beyaz insan var burada. Hacca giderken biz ne giyeriz? Bütün elbiselerimizi çıkartırız. Ve bir kefen gibi iki parça ihram giyeriz. Üstümüze bembeyaz halde uçağa bineriz. O da insanları görünce öyle beyaz beyaz şaşırmış. Bana sordu. Dedim ki sen nereden geliyorsun? Türkçesi iyiydi. İngiliz vatandaşı, İngiliz. İngiltere'de bir teknoloji şirketindeyim. Ayda bir iki defa buraya gelirim ve şirketlerimizi deneriz. Denetleriz. Bize bağlı olan şirketleri denetleriz dedi. Ama dedi böyle bir sahneyle ilk defa karşılaşıyorum. Bu insanlar nedir? Ne yapıyor bu insanlar? Ben de onu anlatmaya çalıştım. Biz Müslümanız. Bizim görevlerimizden bir tanesi nedir? Hayatımızda bir kez dahi olsa Kabe'ye gitmek zorundayız. Allah'ın evini tavaf etmek zorundayız. Orada Arafat'a çıkmak ve dua etmek zorundayız. Hayatımızda en az bir kere bu vazifeyi yapmamız lazım. İslam'ın beş şartından bir tanesi dedim. Dedi ki, bu bir seyahat için mi? Keyif için mi gidiyorsunuz yoksa bu inandığınız Allah'ın emri mi? Adam dedi ki ben ateistim, ben inanmıyorum. Ama siz bunu keyif için mi yapıyorsunuz bu seyahati? Yoksa inandığınız ilahın emri mi? Dedim ki bu Allah'ın emridir. Bunu bize emretmesinin sebebi kendimizi geliştirmemiz, ahlaki olarak olgunlaşmamız ve bizi cennete hazırlaması için. Dünyadan sonraki bir yaşam var. Cennet ve cehennem. İki seçenekten bir tanesi için onun dediklerini yapmamız lazım. Dediklerinden bir tanesi olan bu haccı yaparsak bizi cennete koyacak inşallah dedim. Sonra bana şöyle dedi. Benim planım şuydu. Birkaç tane mesele aktaracağım. Aklına bir iki soru işareti bırakabilirsem araştırmaya gitsin. Araştırırsa inşallah doğruyu bulur. Planım buydu. Ama ben bu sözü söylediğim zaman o başladı alay etmeye. Şöyle dedi. Gerçekten ölümden sonra dirilme olduğuna, başka bir alem olduğuna inanıyor musun? Gerçekten inanıyor musun? Orada ben Hazreti Ali'nin sözünü söyledim. Dedim ki, eğer öldükten sonra başka bir alem yoksa, ben bu yaptığın ibadetlerle hiçbir şey kaybetmem. Tam aksine ahlaki olarak beni olgunlaştırıyor. Daha güzel bir insan oluyorum, daha temiz bir insan oluyorum. Ama ya öldükten sonra bir alem daha varsa, sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın, nereye kaçacaksın? Dedim. Bunu deyince ben inanmıyorum dedi. Bana mantıklı gelmiyor dedi. Bu olay başka bir yaşamın olduğu bana makul gelmiyor, mantıklı gelmiyor dedi. Dedim ki, kardeşim, senin mantığını oturtmak zorunda mı ilah, yaratıcı, seni yaratan bu olayı senin mantığına oturtmak zorunda mı? Şimdi dedim, sen nasıl inanıyorsun? Sen bana onu bir anlat. Saldırmasa bana, saldırmayacağım ona. Saldırdı bana. Alay etti. Soruyu soru şeklinde alayvari bir tavır vardı. Gerçekten inanıyor musun? Gerçekten. Hem dedi ki, seni samimi görüyorum dedi bana. Gerçekten inancında samimisin dedi. Ama bana söyle dedi, hakikaten inanıyor musun? Ölümden sonra bir yaşam var diye. Dedim ki, inanıyorum. Şimdi dedim, sen bana, senin başına ne gelecek? Sen ateist olduğunu söylüyorsun. Senin başına ne gelecek? Bana onu bir anlat dedim. Saldırı yapacağım, açık bulmam lazım. Anlatmaya başladı. Ben öldüğüm zaman beni toprağa gömecekler. Toprak benim derilerimi kemirmeye başlayacak. Kemiklerimi kemirmeye başlayacak. Ve beni yok edecek. Nötronlarım ve protonlarım toprağı besleyecek. Toprak benden aldığı bu hücrelerle güçlenecek ve yıllar sonra bir filiz olarak yerden bir ağaç olarak çıkacak. Ağacın genci filizdir. Yerden bitecek ve yükselmeye başlayacak. Ondan sonra büyüyeceğim, büyüyeceğim. Kanatlarımı açacağım. Dallarım budaklanacak ve meyve vermeye başlayacağım. Aşıklar benim altıma gelecekler, oturacaklar, sarılacaklar, öpüşecekler. Ben de onlara meyvelerinden vereceğim. Aynen böyle anlattı. Dinledim, dinledim, dinledim. Dedim dur. Bu mu dedim senin başına? Evet dedi bu. Kıyamete kadar, sonsuzluğa kadar. Kıyamet demedi. Sonsuzluğa kadar. Ona göre dünyanın sonu yok. Sonsuzluğa kadar insanlara meyve vereceğim ve gölgende gölgelenecekler dedi. Dur dedim. Sen yanlış biliyorsun. Müsaade et dedim. Ben senin başına gelecek ben anlatayım. Anlat dedi. Sen dedim toprak seninle beslendiği zaman toprak senin hücrelerini yedikten sonra kuvvetlendiği zaman bir filiz olarak çıkacaksın. Bir ağaç olarak yükselmeye başlayacaksın ve yükseleceksin. Ara ara keçiler gelecekler, senin yapraklarından yiyecekler. Filiz olarak keçilerin boyu yetiştiği zaman yaprak yerler boyu yetiştiği durumda. Senin yapraklarını yiyecekler. Sonra büyüyeceksin, büyüyeceksin, büyüyeceksin. 60'lık, 70'lik kokonalar gelecekler. İhtiyar kadınlar, ellerinde fino köpekleri gelecekler. Köpeklerin bevletme ihtiyacını senin üzerinde giderecekler. Burada diğer kelimeyi kullandım, burada kullanamıyorum. Köpekler gelecekler, senin üstüne bevletecekler dedim. Bitmedi dedim, dur. O anda ne yapıyor bu? Saatine bakıyor, üstünü kaşıyor. Anlatmaya devam ediyorum. Sonra senin ağaç olarak çıktığın yerden bir yol geçmesi lazım gelecek. Belediye oraya adamlarını yollayacak. Elinde testereli adamlarla, Amerikan filmlerinden çıkmış adamlar, otomatik testerelerle senin karşına gelecekler. Seni ayak bileklerinden kesecekler. Ayak bileklerinden kestiği anda sen yüzüstü yere kapaklanacaksın. Bitmedi. Dallarını, kollarını, budaklarını, kulaklarını, burnunu, her şeyini kesecekler. Ve sen bunu göreceksin. Hala ağaçsın. Ondan sonra senin derini yüzecekler. Canlı canlı. Ağaçları kullanmak istedikleri zaman önce ağacın üstündeki o kabukları keserler, biçerler. Sonra seni alacaklar ve kağıt fabrikasına götürecekler. İnce ince parçalar halinde seni kağıda dönüştürecekler. Bu kağıdın bir kısmı tuvalet kağıdı olacak, bir kısmı normal kağıt olacak. Yazılım kağıdı. Yazılım kağıdı olan kağıtları birleştirecekler, yakacaklar, üzerine bazı sıcak yazılarla yazılar yazacaklar. Seni bir kapağın içine kapatacaklar. Kalınca bir kapak, yeşil bir kapak. Üstüne de bir yazı basacaklar. Holy Kur'an. Kutsal Kur'an. İşte senin başına gelecek olan şey budur dedim. Adam da bana şöyle dedi. Benim ağaca gitmem lazım dedi. Uçağa yetişeceğim. Tanıştığıma memnun oldum dedi ama bunları samimi olarak söylemedi. Tanıştığıma memnun oldum kelimesini samimi olarak söylemedi. İnşallah aklına bir iki soru işareti bırakabilmişizdir. İnşallah araştırmasına vesile oluruz. İki tane soru işareti kalsa bir araştırsa. Şu Allah'ın bozmamış kitabını bir okusa. Bir karşılaştırma yapsa. Her türlü kitabı okudun. Her türlü saçma sapan uyduruk romanı okudun. Her türlü filmi izledin. Romanı seyrettin. Bir de bizim kitabımızı oku ya. Şu Allah'ın verdiği kitabı oku. Bunu okursa gerçeği görür biiznillah. Allah-u Teala dünyadaki bütün ateistlere hidayet nasip etsin. Amin. Ülkemizdeki ateist vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Amin. Bu gibi ilimlerden faydalanmayı, anlamayı, idrak etmeyi ve hayatlarına yön vermeyi bu kardeşlerimize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.